کیا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی زکات دیا کرتے تھے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کبھی زکات فرض ہی نہیں ہوئی. انبیاء علیہ السلام پر زکات فرض نہیں ہوئی کہ زکات جو مال کا مائل ہے اور انبیاء علیہ السلام اس سے پاک ہے. عام لوگوں میں اور انبیاء علیہ السلام کے معاملات میں بڑا فرق ہے. جیسے کہ نبی کا جو ترکہ ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا, ورثہ جس کو ہم بولتے ہیں, نبی کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا. نبی کی زوجہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ نبی حیات ہوتے ہیں, نبی کا نکاح وصال ظاہری سے نہیں ٹوٹا کرتا. ہمارا آپ کا یعنی کہ اور عام لوگوں کا ٹوٹ جاتا ہے, نبی کا نکاح نہیں ٹوٹتا انتقال سے, انتقال ظاہری سے. تو اس لیے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. تو اسی طرح ان پر, انبیاء علیہ السلام پر زکات بھی فرض نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.